NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Innovatie in het voetbal leidt tot discussie. Wat heet soms zelfs verontwaardiging. De VAR, Ajax Real Madrid, het afgekeurde doelpunt. Met Hans van Breukelen straks terug naar 1992... toen de keeper een terugspeelbal niet meer met zijn handen mocht aanpakken. Belachelijk vond hij toen. Hij was keeper, geen voetballer. Eén vandaag. Verder naar het nieuws. Jeroen Tjepkema. Een Rotterdamse ex-douanier is veroordeeld tot 2 jaar cel wegens corruptie. Volgens de rechtbank heeft hij tussen 2011 en 2016 deelgenomen aan illegale activiteiten in de Rotterdamse haven. De voormalige douanier heeft voor tienduizenden euro's aan crimineel geld witgewassen. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar geëist. Volgens het OM liet hij criminelen weten wanneer hij dienst had, zodat ze wisten wat de beste tijd was voor containers met smokkelwaar. Maar de rechter ziet geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij drugstransporten. Een Rotterdams raadslid dat informatie heeft gelekt over een gevoelig dossier legt haar functie niet neer, tot woede van de oppositie. CDA-raadslid Eskes erkende vorige week al dat ze had gelekt. In een spoeddebat over de lekaffaire, die wethouder Visser al de kop kostte, zegt de Eskes toe dat ze zich gedurende het onderzoek naar de lek onthoudt van stemming over moties die haar aangaan. Bij andere stemmingen wil ze nog wel meedoen. Verslaggever Robert Bas. Het is ook logisch, want deze coalitie heeft een meerderheid, een nipte meerderheid van 1 zetel. Zonder haar zou die meerderheid verloren gaan. Maar het wordt niet begrepen door de rest. Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam noemde het onethisch dat zij gewoon in de raad bleef meepraten over haar eigen geval. Dat Rusland met Nederland en Australië wil gaan praten over de ramp met de MH17 is nadrukkelijk geen aanvaarding van aansprakelijkheid. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt speculaties erover fantasie. Vorige week werd bekend dat er wordt onderhandeld over mogelijke besprekingen. De politieke partij in Thailand, die vorige week een prinses voordroeg als kandidaat-premier, dreigt te worden ontbonden. De kiescommissie vindt dat de partij geen bestaansrecht meer heeft, omdat de voordracht van prinses Ubbulratana in strijd is met het democratisch systeem waarbij de koning het staatshoofd is. En minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen met de acute zorg in Flevoland na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De motie werd gesteund door de PVV, de Partij voor de Dieren en DENK. Lang niet genoeg voor een meerderheid. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid, meldt het CBS. Dat is iets minder dan een jaar ervoor. Toen was de groei nog 2,9%. Consumenten gaven in 2018 wel meer geld uit, met name aan auto's en elektrische apparaten. Volgens economieredacteur Nick Wouters duiden economen de groei verschillend. Het is maar net aan hoe je het bekijkt. Op zich, als je de afgelopen 10 jaar bekijkt, dan is dat best veel. Want is dat de 1 na hoogste groei die we gezien hebben de afgelopen 10 jaren. Er zijn economen die ook zeggen, ja, 2,5%, we komen uit een crisis. Dit zou eigenlijk veel meer moeten zijn dan dat. Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal krompt de economie. In het vierde kwartaal kwam de groei uit op 0%. Voor een officiële recessie moeten er 2 kwartalen van krimp achter elkaar zijn. Een topstuk uit een museum in Tiel blijkt een goedkoop toneelattribuut te zijn. Jarenlang hing de goudgekleurde ridderorde uit 1559 zwaar beveiligd in het Flipje en Streekmuseum. De hanger was voor 100.000 euro verzekerd en werd geregeld uitgeleend aan andere musea. De directeur van het museum liet de ridderorde onderzoeken omdat hij wat aanslag op het goud ontdekte. Dat zou op edelmetaal niet kunnen. Daaruit bleek dat de hanger inderdaad vals was. Of de echte uit 1559 nog bestaat en waar die is, is een raadsel. Het weer, het is zonnig, het blijft droog en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen 10 en 14 graden. Morgen is het nog zonniger met maxima tussen 11 en 17 graden. Dankjewel Jeroen. Edwin, waar staat het vast? Dat staat vast op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen Hengelo en De Lutte is de vertraging een kwartier. Daar stond een auto in brand. In Limburg is de N276 in beide richtingen dicht tussen Sittard en Susteren. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit, 3 voor 4,50. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí? Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? NPO Radio 1. Avro Tros. Aan de universiteit, HBO, word je bachelor, master, maar na het MBO ben je niks. En dat moet anders, vinden MBO-studenten. En wel of niet vaccineren, al jaren onderwerp van debat op internet, tv-programma's. Vandaag verplaatst het strijdtoneel zich naar de Tweede Kamer. Remco Teulings, politiek commentator, komen ze er daar wel een beetje uit? Zijn ze het eens over? Ja, je herinnert waarschijnlijk nog wel de kabinetsformatie. Toen ging het er al over, kunnen deze partijen binnen de coalitie wel door één deur als het gaat om medisch-ethische vraagstukken? Nou ja, vaccinatie is zo'n onderwerp. Ja, en dat levert gelijk tweespalt op. Daar gaan we het na 3:30 uitgebreid over hebben. Ook met Maarten Heijing van de SP, want die heeft hele eigen ideeën hoe de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Dat is later. Grote discussie over de VAR. De videoscheids gisteravond bij de wedstrijd Ajax-Real Madrid. Ook eerdere vernieuwingen in het voetbal werden niet met gejuich ontvangen. Zoals de invoering van de regel dat keepers een terugspeelbal niet meer met hun handen mochten pakken. Moet je voorstellen, ik kram terug. Nou, rechts is mijn chocoladebeen. Daar kan ik alleen maar op staan. Links, daar schiet ik normaal mee. Dus dan moet ik hem eerst naar mijn linkerbeen brengen. En dan moet ik hem nog pasen. Dat was 1992. Hans van Breukelen, de oud-doelman. Ik spreek hem zo meteen. En we volgen tennis op het ABN AMRO tennistoernooi, waar de Nederlander Talon Griekspoor op het punt staat te beginnen tegen de Fransman Tsonga. Mark Brasser, wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, ik verwacht een hele mooie wedstrijd. En ik hoop dat Talon Griekspoor het niveau kan halen wat hij in zijn eerste ronde partij liet zien tegen Karen Khachanov. Dat was al een loodzware opgave voor hem. Khachanov, de nummer 11 van de wereld. Nou, die partij won hij uiteindelijk. En ja, het mooie was dat hij na afloop zei, ik ben een Amsterdammer, maar ik voel me zo thuis in Rotterdam. Voor eigen publiek spelen, dat geeft me een motivatie. Ik wil die grote stadions wil ik spelen. Dus nou, nu tegen Tsonga mag hij het opnieuw laten zien. Tsonga natuurlijk favoriet. Griekspoor, de underdog, kan vrijheid spelen. Eerst erkenning voor het MBO. Suzanne Bosman. Eén vandaag. MBO-studenten willen een titel, net als studenten in het hoger en universitair onderwijs. En met die titel is dan ook meteen duidelijk wat de afgestudeerde kan. En het draagt bij aan de erkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ik praat erover met Annemijn de Bree, zelf MBO-student. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Dag Gijs. Hoi. Zeg Annemijn, jij bent dus MBO-student. Welke studie doe je precies? Ik doe een studie met ondernemer retail en een specialisatie in mode. Oké, dus je wilt verder in de modebranche uiteindelijk. Wat heb je voor ogen? Ik wil later graag mijn eigen zaak beginnen en dan specialiseren in fairtrade lingerie. Hoe ziet dat afstuderen er nu uit voor jou? Krijg je dan iets mee? Of is het een handje, zo'n roos in een folie en bedankt? Ja, en een papiertje eigenlijk. Dat krijg je er ook nog bij. Ja. Nee, en helemaal niets. Wordt daar verder wel gezegd welke opleiding je hebt gedaan, maar dat is het dan ook. Ja. Geen officiële titel dus voor jou en anderen op het MBO. Het idee voor toch een titel werd vorig jaar aangezwengeld door GroenLinks-Kamerlid Ustiel. In het van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die was er aanvankelijk ook enthousiast over. Ja, ik vind het een sympathieke gedachte. Ik vind het vooral interessant wat studenten daar zelf van vinden. En daar ga ik ook met het Job over in gesprek. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Ze is in gesprek gegaan met Job, de MBO-jongerenorganisatie. En die zagen geen behoefte voor een extra titel onder hun leden. Daar ging Van Engelshoven dus mee in. Annemijn, hoe kijk je daar nou tegenaan? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat er wel een titel moet komen. En dan vooral ook een titel die internationaal gebruikt kan worden. Dat als je in het buitenland kan solliciteren, dat ze dan ook snappen wat je nou precies gedaan hebt. En dat je iets gedaan hebt, inderdaad. Hè? Want wat je dus de jaren daarvoor, hoe je die hebt doorgebracht en wat je kunt. Gijs, ja, Annemijn zegt wel een titel. Wat zeggen de studenten die je hebt ondervraagd? Nou, we ondervroegen er 1170 door heel Nederland. En de helft van die studenten die vindt allereerst dat hun opleiding een heel negatief imago heeft. En daar komt deze hele discussie ook mede vandaan, natuurlijk. Hè? We krijgen dan, zoals je weet, honderden reacties binnen. En mensen zeggen bijvoorbeeld, ik hoor zo vaak, jij doet toch maar mbo, alsof het voor zwakbegaafden is, zegt dus iemand. En iemand anders die schrijft, zelfs mijn ouders hopen stiekem dat ik nog doorstroom naar het hbo, alsof dat mbo niet hoog genoeg is. Hè. Dus je merkt aan alles in dat onderzoek dat een groot deel van de mbo'ers het gevoel heeft dat er een beetje op ze neergekeken wordt. En vergis je niet, hè, mbo'ers, dat is bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking. Er zitten 500.000 mensen in het mbo en er werken 3,5 miljoen mensen met een mbo-diploma. Ja, uiteindelijk vindt dus ook een meerderheid, 63% van die mbo-studenten, die vindt dat ze net zoals studenten in het hoger onderwijs, in het universitair onderwijs, dat ze gewoon een titel verdienen. Oké, die titel, dat is één ding, maar wat verontrustend is natuurlijk, dat jij zegt dat heel veel mbo'ers ook het gevoel hebben dat er op ze wordt neergekeken. Ja. Annemijn, herken jij dat beeld? Ja, op zich wel, want wij zijn niet officieel student. Dus we worden soms buitengesloten in studentenacties. Of we kunnen dan bij een bepaalde vereniging niet met korting sporten. Of ik dacht dat jullie sinds vorig jaar wel student heten? Ja, misschien wel, maar ik heb het nog niet heel erg doorgehad, zeg maar. Nou, volgens mij wordt het ook pas, dat is beslist, maar volgens mij is het nog niet doorgevoerd. Dus het kan zijn, Annemijn, dat jij daar nog geen voordeel van heeft in die zin. Toen ik student was, kon ik naar de bioscoop met studentenkorting en kon ik sporten met studentenkorting. Dat kan jij dus niet, Annemijn. De bioscoop wel, maar er zijn heel veel sportverenigingen waar het niet kan. Mm-hmm. Maar het gaat om het aanzien van het mbo. En als Gijs dan zegt dat hij in zijn reacties hoort dat veel mensen zeggen, jij doet toch maar mbo. Ik vroeg je net, dat herken jij? En dat is zo, dat hoor je wel vaker zo om je heen. Ja, dat hoor ik zeker vaker om me heen. Het is ook, ik heb er speciaal voor gekozen om wel naar het mbo te gaan. Want ik had ook naar het hbo kunnen gaan. Maar ik kies juist voor dat praktische. Maar heel veel mensen kijken daar juist op neer. Want die zien, zeg maar, hbo wordt hoger gezien, omdat je dan beter kan leren. Maar ik vind praktischer net zo goed. Mm-hmm. Ja, het valt ook in die hele discussie, hè, over hoog opgeleid, laag opgeleid, praktisch opgeleid, student. Ja. Ook überhaupt dat je een OV-kaart krijgt. Dus in die hele discussie over het aanzien van het hbo valt dit. Leg nou nog eens uit, Annemijn, want je zegt, ja, zeker als ik naar het buitenland ga, dan helpt zo'n titel, want dat moet ik straks. Hè. Als jij verder wilt in de fairtrade lingerie, dan moet je natuurlijk het land uit om je zaken te kunnen doen. Wat betekent het verder nog, behalve dan naar buitenland? Ik denk dat het sowieso met het imago gaat helpen. Dat je hebt iets, de onderscheiding wordt veel duidelijker van bijvoorbeeld een metselaar, dat je echt ervoor geleerd hebt, dat je een titel hebt en dat je gewoon thuis achter in de tuin hebt geleerd. Ik denk dat veel duidelijker wordt en dat het daardoor ook professioneler wordt gezien als je die titel gewoon kan gebruiken. Gijs, wat voor redenen kom jij tegen in je onderzoek? Ja, een aantal. Wat veel studenten zeggen is, ze vinden dat ze er net zo hard voor werken als hun collega-studenten, die wel zo'n titel krijgen natuurlijk. En ja, we hebben het er al een beetje over. Veel mensen gebruiken ook het woord erkenning of soortgelijke bewoordingen van, ja, ik zou het eerlijk vinden. Het zijn vaardigheden die natuurlijk ook heel hard nodig zijn in onze maatschappij. Op dit moment. Iemand die schrijft daarover, waardering met een titel is voor mij belangrijk. Want in de huidige maatschappij is er te weinig waardering voor doeners. Dat zei Annemijn net ook een beetje, doeners. Iedereen wil die goed betaalde architect worden, maar verliezen daarbij de minder goed verdienende metselaar uit het oog. Maar ja, wie moet uiteindelijk dat huis bouwen, schrijft iemand. Ja, het zijn natuurlijk ook mbo'ers. Het zijn onze kappers, websitebouwers, verpleegkundigen. Het is zo ontzettend breed. Het gaat dus vooral om waardering. En wat ik ook zie is, je had het net over hbo versus basis mbo. Veel mbo-studenten die denken dat bedrijven op dit moment, door dat imago, door dat negatieve imago, stigma dat het mbo heeft, dat ze voor hetzelfde werk liever een mbo'er inhuren, of liever een hbo'er inhuren dan een mbo'er. Heb jij dat gevoel ook, Annemijn? Ja, zeker. Als ik ga solliciteren, dan zeg ik liever niet, zeg maar, aan de telefoon dat ik mbo doe. Maar dan, ik zou liever willen zeggen dat ik hbo doe. Mm-hmm. Omdat het je meer kansen dan zou geven. Ja. Terwijl je nu heel zeker praktisch precies weet hoe je de zaken aan moet pakken. Goed, ja. Dan gaan we voor de titel. Dat hebben we dan afgesproken. Hoe zou die moeten luiden? Annemijn, hoe zou jij je willen noemen als je straks helemaal klaar bent? Nou, ik vind het zeer moeilijk, maar ik dacht misschien practical en dan puntje, puntje, puntje. Want als je bachelor hebt, dan kun je bijvoorbeeld, dan krijg je daar ook iets achter. Dus bachelor engineer. En ik dacht practical engineer, dat misschien een goede zou zijn. Gijs, je hebt er ook naar gevraagd, ja, de leden van het panel. Ja, en er worden een aantal dingen genoemd. Het woord practical, dat zie ik ook terug. Ik zie ook het woord expert of expert terug. Dan zou je dus expert engineer heten. Het woord wat het meest genoemd wordt is skilled. Dus skilled engineer of het woord craftsman. Dus echt iemand die iets doet, met zijn handen doet, praktijk. Dat moet er heel erg in doorklinken. Want dat is ook iets waar een mbo'er juist trots op moet zijn. En eigenlijk hoor ik alleen maar Engelse titels. Hè. Juist om wat Annemijn net zei. Dat je moet internationaal natuurlijk goed kunnen aantonen dat je ervoor doorgeleid. Ja, bachelor, master, dat zijn natuurlijk ook al internationaal. Dus daar sluit het dan op. Ja, vroeger had je nog zoiets als leerling, gezel, meester. Ja, precies. Ja, dat was ook heel, heel helder. Maar goed, toch even Annemijn, laten we ze doornemen. Jij kwam ook al met dat practical. We hebben engineer, expert, skilled. Wat vind je daarvan? Ik vind het eigenlijk allemaal wel goeie. Zolang er maar iets komt. En zolang het inderdaad aangeeft dat je iets praktisch doet. Dat je iets met je handen kan en dat goed kan. En dat je inderdaad hebt laten zien dat je daar heel bekwaam in bent. Nou had je het er net over dat je zegt van ja, aan de telefoon zou ik liever zeggen dat ik een hbo-opleiding aan het volgen ben. Of straks als ik die gedaan heb. Ik heb ook overwogen om hbo te doen. Is er een mogelijkheid voor jou om dat alsnog te gaan doen? Of zeg je nee, als ik deze opleiding op het mbo af heb, dan ben ik klaar, dan weet ik gewoon genoeg. Nou, op dit moment wil ik niet doorstuderen naar het hbo, omdat het gewoon hetgene wat ik later wil doen. Op het hbo ga ik daar niet meer informatie over krijgen. Ik kan beter met cursussen verder werken of echt werkervaring. Want ja, een opleiding die leert lingerie maken of nog meer ondernemer mij leert, ja, dat is er gewoon niet. Het mbo voldoet gewoon voor jou hierin. Ja. Dus straks ben je skilled of expert of engineer of wat dan ook. En dan is dat prima. Zeg, nou hebben wij toch nog even gevraagd aan de minister of ze nou bereid is, Gijs, naar jullie onderzoek ook, om opnieuw te kijken naar een titel voor mbo-studenten. Ja, en dan zegt het ministerie kort en duidelijk nee. In de gesprekken die we hebben gevoerd met studenten is ons meerdere keren verteld dat ze er geen meerwaarde in zien. Is dat dan teleurstellend? Nou, ik vind het ontzettend teleurstellend. Ik vind het ook een beetje raar. Die minister zei, je hoorde het er net zeggen, dat ze het een sympathieke gedachte vond en dat ze vooral benieuwd was wat studenten er zelf van vinden. Nou, dan zijn er dus gesprekken gevoerd. Hè, dat zegt de minister ook. Wij hebben een peiling gedaan. Die peiling geeft een heel ander beeld. Hè. Daaruit blijkt dus dat die behoefte er wel degelijk is. Nou ja, als de minister bij dit standpunt blijft, dan kan ik me niet alleen voorstellen dat Annemijn teleurgesteld is, maar ik denk ook dat heel veel andere mbo-studenten hier heel teleurgesteld over zijn. Weet je, het punt is nou juist dat ze zich een beetje onderschat voelen. En dan denk ik dat je als minister gewoon, hoe zal ik dit politiek correct zeggen? Goed moet luisteren als er een onderzoek uitkomt. De minister moet beter naar jou luisteren. Nou, niet naar mij, maar naar de mbo-studenten die dit vinden. Die jij vertegenwoordigt in deze. Maar blijkbaar heeft ze gezegd, ja, maar bij het job zeggen ze zo. Dus dan hoeft het verder niet. Ja, het job heeft niks te nadelen van het job. Maar zij hebben geen onderzoek gedaan. Ze hebben natuurlijk gesproken met hun achterban op verschillende manieren. Dus daar wil ik niks. Ze hebben ook meegewerkt met het onderzoek wat wij vandaag publiceren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit onderzoek een heel goed beeld geeft van de huidige stand van zaken. En nou ja, ik denk ook dat de minister hier nog niet helemaal klaar mee is. Want het was een plan van GroenLinks-Kamerlid Özdil. Mm-hmm. En die heeft naar aanleiding van ons onderzoek al aangekondigd dat hij weer Kamervragen gaat stellen. Dus laten we dat afwachten. Want ik ben gewoon heel benieuwd, als je ons onderzoek legt naast de vragenronde van het JOB, dan denk ik, dan ben ik heel benieuwd hoe zij gaat motiveren dat ze hier niks aan gaat doen. Annemijn, in actie komen met alle gegevens van Gijs onder de arm. Ja, zeker. Ik zeg doen. Goed zo. Zeg, wanneer ben je klaar? Wanneer komt die roos en dat diploma in die hand? Over anderhalf jaar. Oké, en in de tussentijd heel veel succes. En ja, anderhalf jaar, dan moet er toch een titel geregeld zijn. Gijs. Dat moet er doen zijn. Ja, precies. Oké, Annemijn de Bree. Hartelijk dank, mbo-student en Gijs Rademaker van het opiniepanel. Sweet Dreams. Waar heb ik dat eerder gehoord? In de wedstrijd Ajax-Real Madrid gisteravond werd voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League een doelpunt afgekeurd op basis van de videoscheidsrechter de VAR. Doelpunt Ajax! Hij zit erin! We moeten natuurlijk nog even wachten, want zo hoort dat bij de VAR. Het is een interpretatie van de scheidsrechter. En hij keurt hem af. Soms onbegrijpelijk en moeilijk en lastig en ingewikkeld. Is dat ook voor het eerst gebeurd? Een door de VAR afgekeurd doelpunt in de Champions League. Een beslissing leidde achteraf tot flinke discussie. En daarmee wordt een traditie voortgezet. Want in het verleden leidden vernieuwingen in het voetbal ook al tot discussie. Zoals dat verbod voor de keeper om een opzettelijke terugspeelbal te mogen oppakken. Zo vertelde oud-PSV en oranje doelman Hans van Breukelen in 1992 aan een televisiejournalist. Wat is er dan fout aan? Alleen in de speelsituatie. Dus bijvoorbeeld een lange trap en ze koppen hem terug. Of ze borsten hem terug, om het dan zomaar te zeggen. Dan mag je hem wel in je handen pakken. Ook bij een ingooi, dan mag het ook. Nou, eerlijk gezegd, ik geloof wel dat men had moeten doen. Of heeft moeten doen. En dat hebben ze ook gedaan aan de regel dat we veel te lang met die bal in onze handen staan. Maar dan denk ik, dan moet je gewoon een secondenregel maken van 1, 2, 3, 4. En dan moet die bal weg zijn. Dus nou moet je voorstellen, ik kram hem terug. Nou, rechts is mijn chocoladebeen. Daar kan ik alleen maar op staan. Links, daar schiet ik normaal mee. Dus dan moet ik hem eerst naar mijn linkerbeen brengen. En dan moet ik hem nog pasen. Ja, dat klinkt ook heel ingewikkeld. Ruim een kwart eeuw later praat ik met de hoofdpersoon. Welkom, Hans van Breukelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat chocoladebeen. Hoe is het daar inmiddels mee? Nou, nog steeds zo. Ja, ja dat is eenmaal zo. En dan is dat ook de reden dat je keeper bent geworden? Nou, een klein beetje wel, Suzanne. Ik voelde me inderdaad niet zo comfortabel met mijn voeten. En ik was puur linksbenig. En als je dan inderdaad een nieuwe regel krijgt voorgeschoteld... van dat je alles met je voeten moet gaan doen... dan begrijp je daar, ik was toen 35, liep op mijn laatste been als doelman... dat je daar inderdaad niet zo blij mee bent. Maar ik hoor gelukkig me ook zeggen dat ik het wel begrijp... omdat wij natuurlijk in die tijd als keepers het spel verschrikkelijk konden rekken. Oh, daar was je ook bewust van dat jullie dat echt met opzet deden. Heel lang die bal. Uiteraard. En nog een keer stuiteren. En nog een keer kijken. En nog een keer stuiteren. Ja. Ja. Hoe lang kon je dat volhouden? Ja, totdat de scheidsrechter daar ook begon over te mekkeren. En dreigde met een gele kaart. En dan, maar ja, weet je, vervolgens hebben we nu jaren later... hebben we de 6-seconden-regel, hè, dat is er nog bijgekomen. Maar wat zie je dan gebeuren? Dan gaan keepers in één keer na 6 seconden de bal op de grond gooien. En dan lopen ze er nog een beetje mee. En dan gaan ze pas een lange bal geven. En het idee dat ik toen in 92 opperde van die 4-5 seconden... dat vind ik eigenlijk nog steeds een goeie. Want dan hou je de snelheid in het spel. Ja. Maar dat is dus niet gebeurd. In plaats daarvan kwam die terugspeelregeling... dat je hem niet meer op moest bakken. En dan zei je al, ja, ik was toen 35... om dan nog eens eventjes daar helemaal opnieuw op te trainen. Dat is dan heel lastig, want dat zit zo in je fysiek... dan om hem toch te pakken. Is dat ook een reflex dan? Je moet inderdaad in het begin gaan nadenken. En goede afspraken maken. Buiten het feit dat je er gewoon vaker op ging trainen. Want dat is logisch, want je kunt erover mekkeren. Maar een nieuwe regel betekent ook dat je kunde, je vaardigheden... die moet je dan nog maar verbeteren. Dat is 1. 2. Goede afspraken maken met je verdedigers of middenvelders. Dat ze je altijd op je goede been aanspeelden. Zodat je hem eigenlijk makkelijk gelijk een roei naar voren kon geven. Het grappige is ook wel dat als je kijkt naar de verschillende voetbalculturen... wij zijn hier in Nederland dat wij zeggen... keepers moeten tegenwoordig tweebenig zijn, moeten goed mee kunnen voetballen. En als je kijkt naar andere competities... dan zie je zelfs nog dat ze niet terugspelen op de keeper... of hem gewoon in de keeper wel bij betrekken. Mm-hmm. Die geeft hem dan gelijk een trap naar voren. Terwijl wij verwachten... dat wij een speler een bal over 20 tot 40 meter op de stropdas leggen. En dat soort keepers hebben we. Waterreus was er bijvoorbeeld één. Die kon dat geweldig. En de meeste keepers kunnen dat. Wat dat betreft hebben ze zich geweldig ontwikkeld. Ja. Dus jij zou dat nu niet meer kunnen? Had dat nu niet gekund als je toen... Ik was meer een ballentegenhouder. Ja. Laten we het daar maar op houden. Precies. Zeg, dus je moet dan inderdaad, behalve dat je gewoon je training bij moet houden... in één keer ook met z'n allen helemaal daarop gaan trainen. Dat hoor ik van je. Nou ja, je moet goede afspraken maken. Mm-hmm. En natuurlijk is het logisch. Als je een nieuwe regel, in dit geval een doelman... dat hij meer mee moet gaan voetballen... dan lijkt het me logisch dat dat een onderdeel wordt van je trainingen. Ja. Ging niet altijd goed, geloof ik, hè? Nee, dat kun je zeggen. Vertel. Nou, ik weet toch, dat was ook dat was in de Kuip... dat ik een terugspeelbal kreeg van Mitchell van der Graag. Die speelde de voorstopper op mijn rechterbeen. Ik denk, nou, ik geef hem een roei. En uiteindelijk werd het een corner voor Feyenoord. Dus je kunt wel zeggen dat dat bepaalde ludieke momenten heeft voortgebracht. En eigenlijk nog, hè, je ziet dat ook keepers, hoe goed ze ook mee kunnen voetballen... toch op het moment dat ze van achteruit willen opbouwen... ook snel een fout kunnen maken. Kijk naar Onana, geweldige doelman... afgelopen zaterdag tegen Heracles. Jij had er dan moeite mee. Er waren ook andere keepers die er wat onzeker door werden... door die nieuwe regeling. Twente-doelman Hans de Koning... die kreeg in een bekerwedstrijd tegen Ajax... het volgende doelpunt om zijn oren. Het is 4-2 geworden, omdat de Koning vindt dat hij een terugspeelbal niet mag pakken. Dat was een soort vuurpijl. Wellicht dat hij toch clementie had gehad om de bal alsnog in de handen te nemen. Dat doet hij niet. Hij verkiest te schieten en hij schiet helemaal mis. Dat is een hele mooie kanaar, een mooie blunder van de Koning. Dan sta je als keeper aan je hoofd te krabbelen. Dat doet de Koning dan ook, maar dan lijkt het toch snel gedaan. Ja, ik kwam in het archief ook stukken tegen over wedstrijden in Duitsland... waar ze kluchten hebben afgespeeld. Ja, nee, inderdaad. Ja. Ludieke momenten. Wat dat betreft is het wel leuker voor de toeschouwer geworden. Oké. Maar hoe kijk je nu, 25 jaar later, terug op die periode? Ja, gewoon een hele goede beslissing geweest. Toch? Zeker. Het heeft het voetbal gewoon sneller over het algemeen gemaakt. Maar wil je het nog sneller maken... dan moet je eigenlijk gewoon zeggen... na ieder balcontact van een keeper moet hij hem gewoon naar 6 tot 8 seconden moet hij weg zijn. Want nu zijn er nog mogelijkheden om tijd te rekken. Ja, dus er is nog ruimte voor innovatie, zeker op dat terrein. Zeg, ja. Nu, Hans, een discussie over de VAR, hoe die toegepast wordt. Hoe heb jij bijvoorbeeld daar gisteren naar gekeken? Ja, weet je, ik was ook blij dat Ajax scoorde. Het klinkt misschien gek uit een Utrecht en een PSV-mond. Maar Vooruit. Nee, maar het is gewoon goed voor het Nederlands voetbal. En ze verdienden op dat moment ook gewoon die voorsprong. En dan vind ik het raar dat wanneer alles normaal lijkt en vooral ook geen protest is van de tegenstander, dat dan toch een VAR het doelpunt uiteindelijk afkeurt. En dan doet de scheidsrechter dat wel. Maar die scheidsrechter heeft op dat moment bepaald zuiver doelpunt. Kijk, ik ben, laat ik vooropstellen, een grote voorstander van de VAR. Alleen het gebruiken van, daar moet nog in mijn ogen echt goed naar gekeken worden. Want ik heb ook de indruk dat je er als speler ook heel onzeker van kunt worden. Van, oh ja, hoe wordt er hierover beslist? Terwijl je toch vaak in een split second voor een beweging moet kiezen. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is onderdeel. Dat moeten we ook met z'n allen aan wennen, laat ik het maar zo zeggen. Ik vind het nogmaals de eerlijkheid van het spel. En daar ben ik ook een grote voorstander van. Kan deze VAR de eerlijkheid van het spel vergroten? Zonder enige twijfel. Alleen, ik vind, als je de VAR gebruikt, dan moet je hem ook hetgeen wat dan optimaal gezien wordt in zo'n hok, zal ik maar zeggen, met al die verschillende camera's, met al die verschillende beelden, dan moet je dat ook gewoon als scheidsrechter overnemen. En dan moet je niet weer zelf je interpretatie eraan gaan hangen. Dat vind ik persoonlijk niet goed. Buiten dat zeg ik dan ook nog, ik ben een voorstander van 2-3 momenten per wedstrijd, dat iemand op het moment bij twijfel een soort van challenge kunt aanvragen. Nu zie je bij bijna niet iedere tackle, maar bij een tackle, bij ieder doelpunt, wordt er op een of andere manier gekeken. Ja. En dan denk ik wel eens, ik vind het niet correct dat als een VAR aangeeft, jongens, zuivere penalty of zuiver vasthouden. Afgelopen zondag, PSV en Utrecht hadden alle twee in mijn ogen gewoon een penalty verdiend op basis van de beelden, dat een scheidsrechter dat kan overroelen. Ja, dan krijgen we weer waar we vandaan komen, dat iedere scheidsrechter dat kan interpreteren zoals hij dat wilt. Goed. Ja, Hans, dus feitelijk zeg je, vernieuwingen die kunnen leiden tot verbetering. Daar moet je wel naar blijven kijken. Maar in ieder geval, je kunt het proberen. Dus we spraken erover naar aanleiding van de VAR gisteravond. Voor het eerst een doelpunt afgekeurd in de Champions League. En we gingen dus terug naar die terugspeelregeling in 1992. Dankjewel, Hans van Breukelen. Mazelen, polio, bof, dat zijn geen onschuldige kinderziektes. En toch is de vaccinatiegraad al jaren te laag in Nederland. Volgens SP'er Maarten Heijink helpt daar maar één ding tegen, en dat is een snoeiharde campagne. Want wie niet horen wil, die moet het maar zien. Ik spreek hem zo. Tegen Vieren Lammert hier met Trending Vandaag. Wat gaat er rond, Lammert? Een bijzonder optreden van Barry Manilow. En waarom je goed op moet letten bij een stroomstoring. Dat hoor je zo. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Ruim 1000 medewerkers van KLM hebben gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen. Ook al overhandigden ze een petitie voor het behoud van KLM-bestuursvoorzitter Elbers. Ze vrezen dat er te veel Franse invloed komt binnen de Frans-Nederlandse multinational als Elbers moet vertrekken. De Syriër die vorig jaar in Naaldwijk agenten met een mes belaagde, moet een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. Toen hij vorig jaar augustus bij een supermarkt achter mensen aanzat met een mes, was hij volgens de rechtbank psychotisch en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. De winst van Rabobank was afgelopen jaar 3 miljard euro... een stijging van 12% vergeleken met een jaar eerder. De bank profiteert van de gunstige economische omstandigheden en heeft ook gesneden in de kosten. Er verdwenen bijna 1900 voltijdsbanen. En Eva de Goede is door de Internationale Hockeybond uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. De 29-jarige aanvoerster van het Nederlands hockeyteam kreeg 28,7% van de stemmen. Jeroen, dankjewel. Edwin Gerrits heeft verkeersinformatie. Er is nog weinig aan de hand op de weg. De spits is wel alvast begonnen. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 10 minuten vertraging. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 8 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Lexmond 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. Politiek Vandaag. Suzanne Bosman. Nou, voor de politiek eerst tennis. Rotterdam, Griekspoort tegen Tsonga. Mark Brasser. Zes games hebben we gespeeld. Bijna een half uurtje. 3-3 is het. En het is mooi om te zien dat Tellon Griekspoor uitstekend meegaat met de voormalig nummer 5 van de wereld. Jo-Wilfried Tsonga. Die serveert nu voor een 4-3 voorsprong. Staat 40-15 voor. Komt er nu goed in. Tellon Griekspoor miste de back-end passing. En dat betekent dat het 4-3 is voor de Fransman. Maar Griekspoor maakt een uitstekende indruk. Zeker in zijn eigen service games. 93% op zijn eerste service. De eerste services slaat hij in. Ontzettend hoog aantal. En daardoor haalt hij die service games ook makkelijk binnen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker in het begin van de partij. Dat je makkelijk door je eigen service games heen komt. Dat je daar niet overbodige energie verspeelt. En dan hou je energie over om misschien wat te doen in de service game van je tegenstander. Prima optreden tot nu toe dus van Tellon Griekspoor. 7 games gespeeld. Het gaat op service. 4-3 in het voordeel van Jo-Wilfried Tsonga. Eén vandaag. De vaccinatiegraad in Nederland blijft een bron van zorg voor de Tweede Kamer. Hoe om te gaan met ouders die hun kinderen niet willen laten inenten? Vandaag is er in de Tweede Kamer uitgebreid over gesproken. Ik praat er zo verder over met SP-Kamerlid Maarten Heijing, nu in de studio in Den Haag. Goedemiddag. Henk, bent u daar? Ja, fijn dat u even met ons wilt praten. Maar we gaan eerst naar het andere politieke nieuws van vandaag. Politiek commentator Remco Teulings is hier. Ja. Remco, mensen met schulden die moeten een adempauze krijgen om te voorkomen dat ze steeds verder in het rood komen te staan. Ze dieper in de problemen komen. D66 komt vandaag met een initiatief. Ja, klopt. Want mensen die in de schulden zitten, die raken zonder iets te doen vaak nog veel dieper in de problemen. Omdat ze, gemeentelijke heffingen niet kunnen betalen. Nou, dan krijg je die rekening nog een keer binnen, maar dan verhoogd. Maar als je maar niet kon betalen, kan het dan zeker niet. Dus die enveloppen met rekeningen stapelen zich op. Dat geldt ook voor parkeerboetes. Sommige mensen willen die boetes niet betalen of hebben er niet zo'n zin in. Nou, dan helpt de verhoging misschien om ze een beetje aan te sporen. Maar als mensen echt geen geld hebben, dan lukt het met de verhoging ook niet. En zo zakken die mensen steeds dieper en dieper weg. Ja, D66 heeft daar een plan voor. En Elodie Verwij, onze collega, die sprak met Rens Raamakers. Dat is de initiatiefnemer. En wij zien nu dat mensen die in de schulden zitten, dat die boete op boete krijgen van de overheid. En wij vinden dat mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen, dat we daar al die verhogingen van de boetes eens even moeten stoppen. En eerst die mensen moeten gaan helpen met goede schuldhulpverlening. Ja, maar sommige mensen willen ook niet. Hoe ga je die schifting dan maken? Dat klopt. Maar het gaat mij echt om de mensen die niet kunnen betalen. Maar hoe ziet u hen dan? Nou, doordat ze zich melden en doordat ze ook bij de gemeente gaan bewijzen dat ze in de schulden zitten. Natuurlijk moet je dat wel kunnen overleggen. Maar waar het mij om gaat is, stel je voor je krijgt een boete van €200 en je zit in de schulden. Dan heb je geen €200. Dat haal je niet zomaar ergens vandaan. Dan wordt die boete verhoogd naar €300 en even later naar €600. Als je geen €200 hebt, heb je natuurlijk ook geen €600. Maar door die verhogingen steeds binnen te zien komen, wordt dat echt een stapel van ongeopende brieven. En mensen zien door de bomen het bos niet meer. En dat zorgt voor stress. Dat zorgt echt dat mensen denken van help, hoe kom ik hier ooit nog uit? En ga die mensen aan de voorkant helpen, zeggen wij. Dus u zegt overheid, neem je verantwoordelijkheid daarin. Zeker, en dat bleek ook uit het rapport van de ombudsman van deze week. Die zegt, de overheid is eigenlijk de grootste veroorzaker van schulden. En de overheid maakt schulden soms erger. Dus wij pakken de handschoen nu op en wij zeggen, ook de overheid moet echt naar haar eigen functioneren kijken. En als mensen die helemaal niet kunnen betalen steeds maar weer verhogingen krijgen, ja, dat is niet realistisch, dus dat moeten we aanpassen. Rens Raamakers van D66, ja, die heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij de overheid legt. Het kabinet, de staatssecretaris mevrouw Van Ark, die wil er ook iets aan doen. Ja, dat klopt. Die heeft al een paar voorstellen gepresenteerd. Die heeft gezegd van, er moet minder snel beslag gelegd worden op bijvoorbeeld toeslagen, een huurtoeslag of zo. De Belastingdienst die heeft op dit moment het recht om bij betalingsachterstanden automatisch gewoon €500 te innen. Dat recht, dat moet de Belastingdienst verliezen. Dit brengt mensen gewoon in de problemen. En op zo'n manier wil ze wat meer lucht geven. Maar is dat genoeg? Nee, dat vindt ze zelf ook. En ze is ook bezig met een wet. Dit zijn tijdelijke maatregelen. Maar ze wordt ook nog door de 4 grote steden onder druk gezet om er iets aan te doen. Die hebben vandaag ook een plan gepresenteerd. Die hebben gezegd, nou, geef die mensen ook wat ruimte. Bijvoorbeeld om ze wat spaargeld te gunnen. Want dat wordt op dit moment bij betalingsachterstanden ook afgerond. Van, hey, je hebt nog een potje hier met dat geld. Terwijl mensen die in de schuldhulpverlening zitten, ja, vaak ook wordt geleerd door allerlei coaches van, ga goed met je geld op. Een klasverhaal over mensen die het voor een uitvaart opzeilen. Bijvoorbeeld, ja, daar moeten die mensen ook voor kunnen sparen. Maar ja, als dat continu wordt afgeroomd, dan schiet je natuurlijk helemaal niks meer op. En zo leer je dus ook niet op een normale manier met geld of op een goede manier met geld omgaan. Dus dat vinden ze ook het paard achter de wagen spannen. En daar moet de staatssecretaris wat hun betreft ook wat aan doen. Nou, enigszins opgejaagd wellicht door D66. Maarten Heijn, Kamerlid voor de SP, we gaan het straks over het prikken hebben. Maar dit plan van D66, ja, wat vindt u daarvan? Want het moet u toch goed in de oren klinken. Nou ja, het is een bekend fenomeen, hè, dat de overheid de neiging heeft om mensen soms dieper in de problemen te helpen. Ik denk dat de ombudsman daar een heel terecht punt had. Ja, nou, zeg Remco, nog even een ander verhaal dat waarschijnlijk ook in Den Haag zo'n beetje rondgaat. Mm-hmm. Gisteravond de premier in Zürich, de Churchill-lezing, pleitte voor een robuuster, zelfverzekerder Europa. Meer haar op de tanden, daar kwam het eigenlijk enigszins op neer. Wat vond je ervan? Nou ja, het ging over de EU als mondiale machtsfactor, hè, tussen het geweld van de VS en China in. Maar het meest opvallende natuurlijk is dat hij binnen een jaar nu al 3 keer een lezing over de EU heeft gehouden. Hij heeft het over Europese waarden en dergelijke, terwijl hij toch jarenlang de EU alleen zag, of voornamelijk zag in ieder geval, als een economisch samenwerkingsverband. Het ging om handel, het ging om dat soort zaken. En hij is een soort late bekeerling. En hij heeft het over Europese waarden. En je weet, late bekeerlingen zijn meestal de meest fanatieke. Dus hij gaat stevig door op dat pad. Ja, maar is het dan een late bekeerling dat hij ook echt omgeturnd is in zijn gedachten? Want nog niet zo lang geleden zei hij in Buitenhof, ja, Europese verkiezingen is niet zo belangrijk. Ja, nou, dat ging over. Zijn het dan twee monden? Ja, dat zijn wel twee aparte onderwerpen. Dat ging voornamelijk op het Europese parlement, wat hij toen zei. Maar hij heeft zelf toegelicht vorig jaar. Toen hebben we dat natuurlijk ook voorgelegd. Van, joh, waar komt dit verhaal in één keer vandaan? Toen heeft hij gezegd, ja, ik ben toch een beetje omgeturnd. Want de mondiale verhoudingen, die veranderen gewoon. Dus we moeten ons als EU ook organiseren als machtsblok. Want ja, de verhoudingen zijn veranderd. China dreigt ons te overvleugelen. De VS is niet meer onze natuurlijke bondgenoot. Dus een stevige EU is gewoon nodig. Dus het is ook een beetje de pragmaticus Rutte die hier spreekt. Ja, oké, de pragmaticus die zegt Europa vooruit. En altijd volgt dan, gaan wij nu ook weer doen. Ja, komt zeg Remco, denk je dan, Suzanne, dat hij ook echt wel in is, toch, ondanks dat hij dat altijd ontkent, voor een hoge functie in Europa? Nou ja, als je het Europese collega's vraagt, andere landen die ook massaal aanwezig waren bij die lezing in Zürich, die zeggen, ja, natuurlijk, die zien hem allemaal op een Europese topfunctie. Maar dan zegt hij zelf altijd nee. Hij zegt altijd nee. Hij zegt, daar heb ik geen trek in. En dat ga ik ook niet doen. Denk je dat dat ook echt zo is? Ik denk het wel, want je hoort ook als je hij zegt het zelf, maar ook zijn vrienden, als je die spreekt, zeggen ook, ja, nee, hij gaat liever door met Rutte 4. Of een hele ander soort baan. Directeur van het Concertgebouw of van het Haars Gemeentemuseum, want dat interesseert hem ook heel erg. En zo'n functie in Europa ziet hij eigenlijk helemaal niet zo zitten. Ja, meneer Heink? Wat denkt Vraag u? Me af. Ik dacht juist, dit lijkt wel één lange sollicitatieprocedure. Maar, wie zou het zeggen? Ja, van de buitenkant lijkt het wel zo. Goed, wie zal het zeggen, zegt meneer Heijn terecht. We komen er vast op. Ik denk Rutte zelf. Ja, uiteindelijk. Ja. Goed. In Den Haag is al vanaf 11 uur gesproken in de Tweede Kamer over vaccinatie. Dat debat is net afgelopen. Daarom zit meneer Heijn ook hier. En Remco Teulings, er is geen eensgezind standpunt in de coalitie over dat vaccineren. Dat gaf je eerder al even aan. Hoe zit dat dan precies? Nou ja, tijdens de formatie was het natuurlijk al een punt van discussie van kunnen met name ChristenUnie en D66 wel door één deur als het gaat om medisch-ethische onderwerpen. Nou, vaccinatie is dan zo'n onderwerp. D66 komt met een plan nu om crèches de mogelijkheid te geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. En de ChristenUnie van hun kant die vinden dat mensen die hun kinderen niet vaccineren te veel worden neergezet als gekkies. Dus ja, dat wringt en dat leidt op dit moment tot twee spalt in de coalitie. Ja, VVD, CDA. VVD, CDA kiezen namelijk meer, de ene wat steviger dan de andere, voor de positie van D66. Die zien wel wat in dat plan. De VVD-leider Klaas Dijkhoff heeft zich erover uitgelaten vorig jaar. Die heeft gezegd, ultiem moeten misschien maar gewoon een verplicht invoeren. Precies, ja. Normaal ons kind een prikkie laten geven, dat is vervelend. Hm. Maar daarmee beschermen we elkaar. Nou, als dat kennelijk niet zo logisch is, als het gezond verstand minder gebruikt wordt, ja, dan zullen we toch moeten kijken of we in ieder geval kunnen zorgen dat je niet, als je kind wel ingeënt is, gevaar loopt op een opvang. En dat we al die momenten dat ouders in aanraking komen met de consultatiebureau van arts, en je ziet, ja, die kinderen zijn niet ingeënt, dat we daar op blijven hameren. Nou, Maarten Heijnk, zoals gezegd, Tweede Kamerlid voor de SP. U zegt, we moeten eigenlijk nog veel verder gaan. Wat is uw idee? Nou, ik hoorde in de vooraankondiging u zeggen een snoeiharde campagne is het enige dat helpt. Kijk, volgens mij moet je verschillende dingen doen. En wij steunen op zich ook best wel de lijn van de staatssecretaris die zegt je moet meer informeren, je moet meer één-op-één gesprekken voeren met mensen die overwegen om niet te vaccineren. Alleen, wij hebben ook, en dat hebben we vandaag samen met het CDA ook voorgesteld, je mag best wel meer confronterende campagnes voeren. Meer de mensen aan het woord laten die slachtoffer zijn geworden van deze ziekte. Want dat is natuurlijk het probleem waar we mee zitten. Het vaccinatieprogramma dreigt een beetje ten onder te gaan aan het eigen succes. Hè. Wij krijgen dan vragen op internet van mensen die zeggen, waarom zou ik me vaccineren tegen ziektes die in ons land amper nog voorkomen? En dan denk ik, ja, waarom komen ze niet meer voor? Omdat we een goed vaccinatieprogramma hebben. En u zegt, laat het dan ook maar zien. Ja, laat maar zien wat het doet. En ik heb vandaag echt letterlijk, met foto's. Letterlijk, ja, heb ik vandaag in het debat ook gedaan. Ik heb een foto laten zien van een kind wat ze van top tot teen onder de mazelen zit. En dat zijn geen fijne beelden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we die beelden blijven zien. Ook omdat mensen bijvoorbeeld geen slachtoffers van polio meer zien. Ja, die zien je nog wel. Maar dat zijn oudere mensen die in de jaren 50, 60 polio hebben gekregen. Alleen nu komt het gelukkig niet meer voor. Ik heb ook een foto erbij gehaald van een man in Amerika die op zijn rolstoel, hij is verlamd geraakt doordat hij polio had, op zijn rolstoel een bordje heeft geschroefd met dit is polio, vaccineer. En dat soort, die richting spreekt me heel erg aan, omdat ik denk dat het belangrijk is dat mensen niet alleen overtuigd worden met argumenten en feiten, maar dat je ze ook best mag aanspreken op het gevoel van, ja, we kunnen dit soort ziektes dus nu voorkomen. En wat u hoopt, is dat ook die jonge social media gestuurde ouders, hè, waar het nu om gaat, die geen zin hebben om zich te laten vaccineren, want die denken, oh, daar krijg je van alles van, daar krijgt mijn kind van alles van, dat die overtuigd worden door zo'n nare foto? Nou, niet alleen. Kijk, het is nooit dat dit alleen het wel even gaat oplossen. Zo simpel zit het allemaal niet in elkaar. Je hoopt op een schrik-effect. Ja, ook, maar het is de optelsom. Dus je moet en mensen confronteren met de beelden van wat een infectieziekte met een kind kan doen. Want er wordt soms gewoon te makkelijk geredeneerd door ouders. Die zijn banger voor het vaccin dan voor de ziekte. En dan denk ik dat je het niet goed begrepen hebt. En dan mag je best ouders confronteren met wat een ziekte met je kind kan doen. Maar het is indrukwekkend als je weer mensen hoort vertellen over de tijd dat die ziektes nog rondwaarden. In onze oudejaarsuitzending heb ik gesproken met een oudere huisarts, Theo van Dam, die zelf nog heeft meegemaakt hoe het leven was zonder vaccinatie. 73 was een jaar waarin je toch duidelijk een aantal echt zieke kinderen meemaakte, waarvan er een stuk wat ook in het ziekenhuis terechtkwamen. Die kinderen werden opgenomen en een van de belangrijkste dingen was toch een longontsteking. En bekend voor de oudere mensen is misschien nog het fenomeen, maar dat waren bloedingen onder de huid. Maar dan had je het wel erg te pakken van de blauwe mazelen. Dan was zo'n kind toch wel erg ziek. Ja, dat is ongeveer, hè, wat dit met je doet als je dit hoort, meneer Heijnk, wat u hoopt te bereiken met die foto's dan, in het ultieme geval. Kijk, ja? Het is meer dan foto's. Hè. Het gaat mij er ook om dat we de slachtoffers, of zelfs helaas nabestaanden, aan het woord laten. Dus dat die ook in campagnes aan bod komen en dat mensen ook de verhalen horen. We hebben zelf als Kamer ook gesproken met nabestaanden van mensen, van ouders die hun kind hebben verloren aan de meningokokken W of aan B. En dat zijn hele schokkende verhalen. Ja. Dan heb je het over kinderen die een ziekenhuis binnenwandelen omdat ze zich niet goed voelen en die binnen een paar uur op de intensive care liggen en komen te overlijden. En ik denk dat je dat soort verhalen moet meenemen in je communicatie vanuit de overheid. Ja. Omdat je mensen niet. Kijk, we hebben hier vaak in Den Haag discussies over de vaccinatiegraad. 90%, 89%. Ja, weet je, dat zijn niet. Nou, 92 is geloof ik wat ik vandaag weer hoorde. Maar, ja, maar goed, het is nog lager. Nee, nou ja, dat hangt er vanaf welk vaccin je het over praat. Alleen, ik vind die discussie is niet zo boeiend voor de meeste mensen, omdat zo'n percentage zegt mensen niks. Nou. Voor heel veel mensen is 90% ontzettend veel. En dan denk je, maakt dat nou zoveel uit dat 1% meer is? Maar meneer Heijnk, weet u wat nou het lastig is? Als je nou als overheid campagne gaat voeren, hè, met foto's, met verhalen, of hoe je dat ook doet, er zit natuurlijk bij grote groepen mensen een heleboel wantrouwen naar de overheid, naar juist artsen. Kun je als overheid, als arts, hè, wat de ChristenUnie bijvoorbeeld wil, toch die mensen overtuigen die je nu niet bereikt? Ja, ik denk niet allemaal. Kijk, er is natuurlijk een groep, en dat is de groep die om religieuze redenen niet hun kinderen laat vaccineren. Of dat is de groep antroposofen die echt heel hardcore vasthoudt aan het gevoel dat het lichaam het allemaal maar moet oplossen. Die zul je niet zo snel meekrijgen. Volgens mij moet je als overheid richten op de groep die daartussenin zit, die op onderzoek gaat op internet, die de sites bezoekt van twijfelachtige organisaties die gewoon echt foute informatie aanleveren. Dat dat is de groep die je kunt overtuigen. En volgens mij kan dat dus op verschillende manieren. Dat kan en met een campagne waarin ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Maar dat kan ook. En ik vind dat helemaal geen gek idee. Dat je, als jij een uitnodiging afslaat bij het consultatiebureau om je kind te laten vaccineren, dat je dan een uitnodiging krijgt van je huisarts voor een gesprek. Want misschien juist dat één-op-één contact met die huisarts kan voor sommige mensen wel tot die overtuiging leiden om wel te gaan vaccineren. Ja, denkt u dat u eruit komt met de collega's van bijvoorbeeld de ChristenUnie? Nou ja, op grote lijnen denk ik dat de Kamer best wel eensgezind is. Zelfs de VVD, die wel heel ronkend nu roept, je moet financiële straffen invoeren voor mensen die niet willen vaccineren. Zelfs die zijn op dit moment... De liberalen? Ja, die zijn eigenlijk nog niet zo ver nu dat ze al die verplichtende maatregelen willen invoeren. Ik zou dat zelf nu ook niet willen, want volgens mij zijn er nog te veel andere dingen die je kunt doen voordat je tot een verplichting moet overgaan. Maar wel dat plan van de crèches van D66, daar staat u wel achter? Nou ja, dat hebben wij ook nog besproken vandaag. En ik heb D66 wel voorgehouden dat er wel één groot probleem zit in hun voorstel. Want wat stellen zij voor? Dat je kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Ja. En dat klinkt goed en dat is ook een sympathiek idee. Alleen het levert wel een groot probleem op. Namelijk dat je op andere plekken, in dezelfde stad, in dezelfde buurt, kinderdagverblijven zult krijgen waar je een concentratie krijgt van kinderen die dus niet gevaccineerd zijn. Gaat het tempo op korte termijn iets veranderen, denk je? Nou ja, het kabinet zal zich hierover moeten buigen. Als er een meerderheid blijkt voor het D66-voorstel, dan zal het kabinet daar een reactie op moeten geven. In het regeerakkoord is er niets over afgesproken. Er staat het woord vaccin staat er één keer in, ergens verborgen in een paragraaf over preventiebeleid. Dus ze zullen het dan opnieuw over moeten hebben binnen het kabinet. Dus dat wordt een hele spannende discussie. Oké, Maarten Heijink houdt vinger aan de pols. Hartelijk dank voor dit gesprek, meneer Heijink. Remco Teulings, ook dankjewel. Joep. Trending vandaag. Lammert. Ja, terwijl minister Blok viral gaat met een foto van een blauw Brexit-monster op zijn bureau. Ja, hij wil daarmee Nederlandse bedrijven waarschuwen om zich goed voor te bereiden op de Brexit. Zijn in de UK bedrijven zich ook aan het opmaken voor een eventuele harde Brexit zonder deal? Een van de grotere Schotse whisky- en gin-leveranciers, Pernod Ricard, laat weten dat ze goed zijn voorbereid op een eventuele harde Brexit. Ze hebben onder meer whisky- en gin-voorraden aangelegd in Ierland en de UK om zo aan de vraag te kunnen blijven voldoen zonder extra kosten en invoerrechten te hoeven regelen. Ja, first things first, inderdaad. Ja, daar hoeven we ons dan geen zorgen om te maken. Nee, de Brexit betekent natuurlijk geen vrije handel meer met 40 EU-landen. Maar de huidige lagere koers van de Britse pond is daarentegen weer een voordeel volgens de topman van het bedrijf. Want daarmee is de whisky nu goedkoper en wordt daardoor ook meer verkocht. En ook voor whisky-verzamelaars, jawel, die zijn er. Die verzamelen. Ja, drinken die dat dan ook op, vraag ik me af? Nee, met nipjes. Met nipjes, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Het is niet zo dat de fles onaangebroken moet blijven. Dat hoeft niet per se. De waarde te behouden. Ja. Oké, nou, de lage pond is goed nieuws voor die verzamelaars die jij kent. Dat laat veilingsite Katawiki weten op hun website. Whisky-expert bij Katawiki, Anna-Sophie Bigot, vertelt: voor liefhebbers van Schotse whisky is de huidige gunstige wisselkoers echt een uitkomst. Je kunt nu kopen voor de beste prijzen. En bij de veilingsite zien ze die tip nu ook. Of zien ze die trend nu ook. En ze geven een tip: zorg dat je nu bijzondere whiskies op de kop tikt voordat die Brexit een feit is. En dan is het Valentijnsdag vandaag. Dat wat heb jij gekregen? Bloemen. Bloemen, wat romantisch. Ja, dat zeker. Ik heb al een appje gekregen. Maar dat vind ik ook heel romantisch. De dag is nog niet voorbij. Dat er aan gedacht wordt. Dat is sowieso. Ja, want je zou het maar zomaar kunnen vergeten op een dag als deze. Nou, niemand heeft het erover. Nee, daarom dacht ik begin er maar over. Maar ja, niet iedereen heeft er ook zin in. En in Zuid-Afrika heeft een aantal mannen een wel heel bijzondere manier gevonden om onder Valentijnsdag uit te komen. Ze hebben namelijk een fictieve geheime mannenconferentie opgezet. Die duurt van 13 tot en met 15 februari. Geheime mannenconferentie. Ja. En voor die conferentie gaan op social media uitnodigingen, toegangtickets, routebeschrijvingen rondom het geheel geloofwaardig te maken. Eén man twittert zelfs de inhoud van een heel meerdaags programma, compleet met speeches van oud-ministers. Maar ja, die hele conferentie bestaat natuurlijk helemaal niet en is alleen maar bedoeld voor mannen die een paar dagen willen vluchten voor alle hartjes, rozen en ander Valentijnsgeweld. Sommige mannen die genoemd worden als spreker in dat fictieve programma, die spelen het spel mee en die bevestigen op social media te komen zullen spreken of te komen draaien op dat bekende Men's Conference. Ja, wie die conferentie heeft bedacht is niet duidelijk, maar enkele partners op social media hebben inmiddels het bedrog door. Die mannen die moeten toch ergens onderduiken dan ook? Ja, in die zitten bij elkaar op. Heb je toch een geheime mannenconferentie. Ze zijn in ieder geval niet bij hun vriendin. En sommige vriendinnen hebben dat inmiddels door en zijn boos op social media. Ja, en dan. Ja, ja goed. Die hebben wat mindere Valentijnsdag vandaag. Ja. Goed, dan hoorde ik jou vanochtend al een paar keer hardop lachen. Ja, want de New York Fashion Week is in volle gang. En verschillende modehuizen presenteren daarom hun najaarscollectie in de Big Apple. Zo ook Michael Kors. En die show krijgt inderdaad heel veel aandacht vanwege een bijzonder gastoptreden op de catwalk. Want niemand minder dan Barry Manilow was uit de mottenballen getrokken om zijn hit Copacabana tegen horen te brengen. Lola. Ja, ja. Nou, dat klonk. Mm-hmm. Hij is inmiddels 75, dat klonk nu zo. Ik kan er wel de hele middag naar blijven luisteren. Ja. Maar hij stond een beetje onwennig op het podium in een oranje jasje bezet met heel veel gekleurde juwelen. Lachend aangemoedigd door Michael Douglas, die front row zat en waarschijnlijk even terug moest denken aan zijn rol van Liberace die hij heeft gespeeld een paar jaar geleden. Ja, de chandelier. Ja, ja. Maar anders dan Liberace besloot Barry Manilow 2 jaar geleden wel uit de kast te komen voor de buitenwereld. Op zijn 73ste dus onthulde hij in een interview met People Magazine dat hij al 39 jaar een relatie met zijn manager had. In 2014 zelfs in het geheim is getrouwd. Hij wilde dat echter nooit openbaar maken uit angst voor zijn vele vrouwelijke fans, hoe die erop zouden reageren. Maar Michael Kors die heeft hem in ieder geval omarmd en heeft hem daar als hoogtepunt van de show op die catwalk. Het was ook een gedenkwaardige optreden. Je moet het even terugkijken als je de kans hebt. Kan dat via de website? Ja, dat kan via de website of via YouTube. En ik weet niet of jij kaarsen hebt liggen in je meterkast voor het geval de stroom uitvalt. Niet in de meterkast. Okay, nee. Maar waar wel? Ja, ergens in een kastje. Je moet ze goed kunnen vinden, want het is natuurlijk donker. Op de tast. Ja, op de tast. En dat kan problemen opleveren, want een vrouw in Connecticut die dacht dat ze in het donker een kaars aanstak, stak in plaats daarvan een staaf dynamiet aan. Met alle gevolgen van die, want de dynamiet dat ontplofte. En zij klaagt nu de oud-eigenaar van het huis aan, omdat hij die dynamietstaaf in de kelder had laten liggen. Ja, waar heb jij je dynamiet liggen dan? Nou, met dynamiet heb ik niet, maar mijn kaarsen liggen gewoon in de kast. Ja. Oké. Okay. Goed, nou, dat was het. Alles dat na te lezen het op eenvandaag.nl. Morgen, dan zitten we trouwens in Den Haag. Dan hebben we Politiek Café. En onder andere de vicepremier is er, Carola Schouten. We gaan het over hebben. Over bijen en vissers en veel meer. Wij gaan nog eventjes naar Rotterdam. Naar Mark Brasser, die kijkt naar Grieksport Tsonga. Ja, we zitten in de slotfase van de eerste set. 3 kwartier gespeeld, 12 games in totaal. Het is 6-6 en dus een tiebreak. Daar zag het een game geleden nog niet naar uit. Het was Tellon Griekspoor die serveerde. 6-5 stond hij achter. Hij serveerde, hij kwam 15-40 achter. Kansen waren er daar voor Tsonga op de break. De eerste break in deze eerste set. Maar dat deed hij uiteindelijk niet. En dus een tiebreak. 1-0 is het daarin in het voordeel van Tsonga. En dat was Mark Brasser. Meer natuurlijk zometeen in Nieuws & Co. Daar zit Lara voor u de hele middag. Ik wens u een hele fijne middag. Morgen wij dus in Den Haag ook van harte welkom in Nieuwsport. Fijne middag nog. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Het lijkt wel alsof er gistermiddag een hele woonwijk is weggeblazen door de explosie. Somali Militant Group Al-Shabaab. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De terreur van Al-Shabaab uit Somalië en de hele Oost-Afrikaanse regio. Al meer dan 10 jaar in de ban. Bombing and gun attack has left a number of people dead and injured. En dat dodental, dat loopt waarschijnlijk nog verder op. Hoe houdt deze groepering zo lang stand? Alles wat je niet wist over Al-Shabaab. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor.